در شرابم چیز دیگر ریختی، در ریختی. باده تنها نیستی، آمیختی، آمیختی. بار دیگر نوبهارا سوختی، در سوختی. بار دیگر فتنه ای انگیختی، انگیختی. چون بدیدی در سرم سودای تو، سودای تو، آمدی در گردنم آویختی، آویختی. ای قده رخسار من افروختی، افروختی. ای غم آخر از دلم بگریختی، بگریختی. سوز دل عاشقان شررها دارد، سوز دل عاشقان شررها دارد، درد دل بیدلان اثرها دارد. نشنیدستی که آه دل سوختگان، نشنیدستی که آه دل سوختگان بر حضرت رحمتش گذرها دارد. چنان سرمست و حیرانم بر امشب، چنان سرمست و حیرانم بر امشب که خود را هم نمیدونم من کفرم من امروز گهی با ظلمت کفرم من امروز گهی با نور ایمانم من امشب یا